Polskiej, polskich linii lotniczych LOT, kolektorach LOTTO, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 sierpnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Godzina W zabrzmiała w całej Polsce. W wielu miastach oddano hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną konstytucję dla nauki. W tym serwisie też powiemy o kolejnych problemach lidera brytyjskiej opozycji. Dźwiękiem syren o godzinie 17 w godzinę W, o której wybuchło Powstanie Warszawskie, składaniem kwiatów w miejscach pamięci czy wspólnym śpiewaniem uczczono w całym kraju 74. rocznicę wybuchu zrywu powstańczego w stolicy. Godzina W była formalnym początkiem Powstania Warszawskiego. Władze wielu miast, m.in. Krakowa, Gdańska, Poznania, Wrocławia i Lublina, zdecydowały o uczczeniu jej dźwiękiem syren. Jak wyglądało oddanie hołdu powstańcom w centrum Warszawy? O tym Karol Surówka. O godzinie 17 w centrum Warszawy zawyły nie tylko miejskie syreny, ale też syreny radiowozów i klaksony samochodów. Zatrzymały się autobusy, tramwaje i taksówki. Wiele osób przyjechało specjalnie na plac defilad na godzinę W, żeby zobaczyć, jak to na co dzień ruchliwe miejsce między dworcem centralnym a metrem nagle zastyga w bezruchu. Przyszedłem tu, żeby spełnić marzenia powstańca. Prosił, żebyśmy przyszli i właśnie jesteśmy. Chcemy dzieci wychowywać w takim duchu patriotycznym. Przy okazji może nauczą się trochę historii. Jestem tu, bo mam polskie pochodzenie i nigdy nie miałam okazji, by być tu 1 sierpnia, a zawsze uważałam, że jest to bardzo ważne. To jest obowiązek każdego Polaka oddać hołd. Wydarzenia na placu defilad uwieczniały setki kamer i aparatów. Niektóre z nich przymocowane były do dronów, które przylatywały nad Rondem Dmowskiego. Filmy z godziny W oglądane są później na całym świecie. Karol Surówka, Polskie Radio. Ale o powstańczym zrywie warszawiaków pamiętano dziś nie tylko w Polsce. Amerykańska Polonia oddała hołd powstańcom w miejscowości Bridgeview na przedmieściach Chicago. Na miejscu był Piotr Orłowski. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10 czasu lokalnego, w tej samej chwili, gdy w Warszawie zawyły syreny. Chicagowska Polonia zgromadziła się przed jednym z oddziałów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Na maszt wciągnięto flagę z kotwicą Polski Walczącej. Poszli jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec. Cześć ich pamięci. Zygmunt Goliński, komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Chicago. Wspaniały zryw bohaterski. Kto jest ochotnikiem, jest większym bohaterem niż ten, który wykonuje rozkazy. W uroczystości uczestniczyli m.in. młodzi górale i harcerze. Jak mówią, mimo że wychowują się w Stanach Zjednoczonych, pielęgnują pamięć o polskiej historii. Takiej młodzieży, taka jak była w Warszawie, potrzebna jest dzisiaj, żeby się angażowała więcej. Oni stali do boju wtedy, kiedy było potrzeba. Powiedziała Gabriela Ogórek, jedna z uczestniczek spotkania. Flaga Polski Walczącej na maszcie w Bridgeview będzie powiewać przez 63 dni do 2 października, daty upadku Powstania Warszawskiego. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I kolejny temat. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szkolnictwie wyższym nazwaną Konstytucją dla Nauki. Reforma wprowadza duże zmiany, m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu i karierze naukowej. Ustawa zakłada m.in., że rektor będzie miał większą władzę kosztem na przykład rad wydziałów. Chociaż projekt ustawy nie likwiduje habilitacji, to uzyskanie tego stopnia naukowego straci nieco na znaczeniu. Habilitacja nie będzie już konieczna, na przykład do tego, by pracować na stanowisku profesora uczelni. Z przepisów zniknie też obecny dotąd limit czasowy na zrobienie habilitacji po doktoracie wynoszący 8 lat. I na koniec jeszcze polityczne zamieszanie na Wyspach. Lider brytyjskiej lewicy Jeremy Corbyn przeprasza za to, że 8 lat temu wziął udział w spotkaniu, na którym porównywano działania Izraela wobec mieszkańców Gazy do działań nazistów. Do nagrań ze spotkania dotarł The Times. Oburzenie wyraża część posłów lewicy. Przypomina, że do spotkania doszło w Dniu Pamięci o Holokauście. To narusza podstawową przyzwoitość. Nie mam pojęcia, jak on znalazł się w takiej pozycji. Komentuje w BBC poseł Partii Pracy Joe Manne. Dziś Jeremy Corbyn przeprasza. W przeszłości, poszukując sprawiedliwości dla Palestyńczyków i pokoju w Palestynie czy w Izraelu, pojawiałam się czasem u boku ludzi, z których poglądami zupełnie się nie zgadzam, czytamy w oświadczeniu. Ale to nie pierwsza podobna kontrowersja. Wpływowa organizacja wewnątrzpartyjna Momentum ostrzegała już wcześniej, że pośród sympatyków da się usłyszeć wypowiedzi o podtekstach antysemickich. A niedawno partia przyjęła obowiązującą ją definicję antysemityzmu. Krytyka wielu środowisk żydowskich wzbudził jednak fakt, że definicja jest mniej rygorystyczna niż ta przyjęta przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście. Do tego taśmy z wypowiedzią członka Komitetu Wykonawczego Partii, Petera Wilsmana. Mówi on, że, tu cytat, część Żydów fabrykuje zarzuty o antysemityzm. Oskarża ich o bycie fanatykami Donalda Trumpa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. London. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Sport, Mateusz Pusiasz. Słaby dzień polskich tenisistów na turnieju w Waszyngtonie. Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli z turnieju już w pierwszej rundzie. Polak i Brazylijczyk przegrali 4-6, 5-7 z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Japończykiem Benem McLachlanem. Z turniejem pożegnał się także Hubert Hurkacz, a lepszy był od niego Amerykanin Frances Tiafoe. Zawodnik gospodarzy to jedna z największych nadziei amerykańskiego tenisa. Był również zdecydowanym faworytem tego starcia, co potwierdził na korcie. Początek pierwszego seta był w miarę wyrównany, jednak od stanu 2-2 to przeciwnik pewnie wygrał 4 następne gemy. Druga partia rozpoczęła się od przegranej przez Polaka własnego podania. Wydawało się, że wynik świadczy o tym, że była ona bardziej wyrównana. Amerykanin jednak ani razu nie pozwolił na doprowadzenie do remisu. Za dotarcie do drugiej rundy Hubert Hurkacz zainkasuje 20 punktów ATP, dzięki czemu powinien zbliżyć się do pierwszej setki rankingu. Teraz wystartuje w eliminacjach zawodowych w Toronto ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Za mniej więcej 2 godziny powinno rozpocząć się spotkanie Magdy Linet z Australijką Oliwią Rogowską. Z Waszyngtonu przenosimy się do Mediolanu. Tam w najbliższych dniach do drużyny Milanu dołączy nowy zawodnik, prosto z Turynu. 30-letni Higuain został wypożyczony na najbliższy sezon za 18 milionów euro. Milan zapewnił sobie prawo pierwokupu napastnika w przyszłym roku za dalsze 36 milionów euro. Argentyńczyk ma zarabiać w Milanie nieco więcej niż w Juventusie, bo około 8 milionów euro za sezon plus premie. Juventus zdecydował się na sprzedaż Higuaina, bo wydał 105 milionów euro na zakup Cristiano Ronaldo, któremu będzie płacił aż 30 milionów euro netto za sezon. Poza tym Higuain w ciągu ostatniego roku nie grał najlepiej. W ramach tej samej transakcji po roku gry w Milanie do Juventusu wraca reprezentacyjny stoper Leonardo Bonucci. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A teraz informacja poniekąd piłkarska, ale bardziej sędziowska. Po 8 latach Włoch Pierluigi Collina z powodów osobistych przestał być szefem sędziów UEFA. Były arbiter pozostał jednak na czele komisji sędziowskiej FIFA. Za czasów Colliny poprawiono chociażby technologię szkolenia sędziów, system rozpracowywania zespołów i piłkarzy pod względem taktycznym, a także metody żywienia. Jeszcze żeglarstwo. Na wodach u wybrzeży duńskiego Aarhus rozpoczną się jutro pierwsze wyścigi żeglarskich mistrzostw świata. To dla zawodników nie tylko walka o medale, ale także rywalizacja o pierwsze olimpijskie kwalifikacje dla kraju. W klasie RSX wystartuje chociażby Piotr Myszka, olimpijczyk z Rio. Wiedzieli nas w sumie 5, więc myślę, że któryś z nas na pewno tą kwalifikację zrobi. Ja się oczywiście będę skupiał na tym, żeby zdobyć medal. Jako mistrz świata dwukrotny nie wypada mi myśleć o niczym innym, tylko o medalach. Będę się skupiał na tym, żeby zdobyć medal, a kwalifikacje krajową tak przy okazji. A serwis kończymy rekordem Piotra Liska. Na sztyczkarz wynikiem 5 metrów 94 cm wygrał lekkoatletyczny meeting w Wittenberdze i to najlepszy wynik w historii polskiego tyczkarza na otwartym powietrzu. Czeka nas upalny czwartek na zachodzie i południowym zachodzie. Termometry pokażą nawet 34 stopnie. W ciągu dnia może jednak popadać przelotnie. Spodziewane są też burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stadion Narodowy może pomieścić 58,5 tysiąca widzów, ale żeby pomieścić tych, którzy codziennie uruchamiają aplikację Otomoto, potrzeba aż 3 takich stadionów. To najpopularniejsza aplikacja wśród serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem koncertu Alert przed godziną W jest Poczta Polska, narodowy operator pocztowy. Sponsorem koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsorem koncertu jest Polski Koncern Naftowy Orlen. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu Alert przed godziną W zorganizowanego przez Fundację Sztafeta wspólnie z programem trzecim Polskiego Radia z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W koncercie wzięli udział weterani Powstania Warszawskiego oraz młodzi artyści Teatru Muzycznego od Czapy. Warszawa, 30 lipca 1944 roku. Mimo że na ulicach widać piesze i zmotoryzowane niemieckie patrole i oddziały wojskowe, wśród ludności panuje atmosfera uniesienia. W Śródmieściu pojawia się po raz pierwszy rozdawana na ulicach konspiracyjna prasa polska. Rozpoczyna się alert przed godziną W. My zapraszamy na alert przed godziną W przy Myśliwieckiej 357 w Trójkowym Ogródku. Agnieszka Trzeciakiewicz, Polskie Radio. Witam Państwa pięknie. Witam słuchaczy i gości radiowej Trójki, która jest patronem medialnym koncertu oraz gości organizatora koncertu Fundacji Sztafeta. Brawa, witamy pięknie. przywitajmy przede wszystkim teraz obecnych na scenie i wśród nas chyba najważniejszych gości, powstańców warszawskich oraz ich rodziny. Duże, gorące brawa. To będzie alert przed godziną W na Myśliwieckiej 357. Teatr muzyczny od czapy. Sobie raz piosenka, młody żołnierz ją ułożył, całe serce, całą duszę w tej piosenki zwrotki włożył. Jaki tytuł dać piosence? Młody żołnierz jest w rozterce, aż się wreszcie zdecydował. Niech będzie w plecaku serce. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest to serce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, kochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Z młodej piersi się wyrwało w wielkim bólu i rozterce, i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, kochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Poszedł żołnierz na wojenkę poprzez góry, lasy, pola, i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola. I choć go trafiły wielce kule, gdy szedł do ataku, żołnierz miał się po plecaku, miał w zapasie drugie serce. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz, kochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Pan Włodzimierz Dusiewicz, pseudonim Dusza z batalionu Baszta. Serce w plecaku to była jedna z tych piosenek najczęściej śpiewanych w powstaniu i tych, które dostawały drugie życie, kiedy dopisywano nowe słowa do hymnu. I taką właśnie nową piosenką i drugie życie Serce w plecaku dostało, kiedy stało się hymnem żoliborskiego batalionu Żniwarz. Pan Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek z batalionu Zośka, zaśpiewa piosenkę 9. Kompanii Żniwiarza. Na wojenkę poszli chłopci, same są najtęższe zuchy. Choć żołnierski fach im obcy, wrogów tłuką tak jak muchy. Wuj ochoczo idą razem, choć tysiące kul wciąż śmiga. Grunt im wiedzie ich rozkazem, kompanijny wódz szeliga. Wojsko dzielnie maszeruje, wrogów zmiata, wrogów sprząta. Nikt ich nigdy nie luzuje, to kompania jest dziewiąta. Jasne oczy, śmiałe twarze, w ręku zapalone ląty. Zmiata wrót, gdy się pokaże, kompania numer dziewiąty. Bóg dział w uszy nieustannie, gdy przód nie armia krajowa. Każdy myśli o swej panie, przy wierności mu dochowa. Oto drżą bezwzględnie wszyscy, cwaniak czy ostatni frajer, wysocy czy bardzo niscy, szumski Szymura czy szajer. Wojsko dziennie maszeruje, wrogu zmiata, wrogu sprząta. Nikt ich nigdy nie losuje, to kompania jest dziewiąta. Jasne oczy, śmiałe twarze, w mąku zapalone ląty. Zmiata wróg, gdy się pokaże, kompania numer dziewiąty. Dziś do ciebie przyjść nie mogę, idę zaraz w nocy mrok. Nie wyglądaj do mnie oknem, mgle utonie mój wzrok. Trzeba ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej tu nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Księżyc zaszedł pędza lasem, we wsi gdzieś czekają psy. A nie pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, może w dzień, a może w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę najpierw, rolę moją sieje raz, kości moje tempo rosną i użyźnią ziemi szmat. Wolę być pewnego ranka, na co przyda dłonie złóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zbóż i ucałuj. moja kochanka, ja żyć będę w głosach zbóż. Dziewczęce swoje serce pan Grigoli dała nam. Bo Dorota roześmiana ma dla wszystkich jasny wzrok. Przed Dorotą rozkochana wiara daje równy krok. Przed Dorotą baczności na prawo patrz. A gdy skinie główką złotą, piekło wody za nią skacz. Agricoli stromą drogą, oko w oko stając wrogiem, dziś szeregi idą młode, by ojczyźnie służyć krwią. Od pomnika króla Jana idzie nasza wiara szara. Śpiewa w wieczór, śpiewa z rana o Dorocie piosnkę swą. Bo Dorota roześmiana ma dla wszystkich jasny wzrok. Przed Dorotą rozkochana wiara daje równy krok. Przed Dorotą baczności na prawo patrz. A gdy zginie główką złotą, piekło w ogień za nią skacz. Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek z batalionu Zośka i Teatr Muzyczny od Czapy. Wielkie brawa. Muzyczna mapa Warszawy, kreślona piosenkami powstańczymi i okupacyjnymi. Sceną były nie tylko warszawskie podwórka i barykady, ale też domy prywatne, kwatery, kluby i kawiarnie, świetlice, tramwaje, szpitale powstańcze. Przestrzenie te często naznaczone były strachem, cierpieniem i bólem. Ale były też chwile wytchnienia, a nawet radości. Wtedy rozbrzmiewał repertuar andrusowski o zaktualizowanej treści. Humorystyczny i zawadiacki, kpiący z okupanta. Pobrzmiewały piosenki miłosne i sentymentalne. Niezwykłe koncerty dawali przedwojenni ulubieńcy Warszawy. Mieczysław Fog wspomina: nie zawsze łatwo było mi śpiewać. Dlaczego ja w ogóle wtedy śpiewałem? Śpiewam, więc jestem, mówiłem sobie filozoficznie. Zdawało mi się też, że gdy będę śpiewał, czas minie szybciej. Piosenka przynosiła nie tylko zapomnienie tragicznych chwil, ale nawet stanowiła coś w rodzaju antidotum na lęk i strach, które mnie w różnych sytuacjach ogarniały. Wszak nie urodziłem się bohaterem, ale przede wszystkim chciałem choćby w minimalnym stopniu podnosić za pomocą piosenki ducha cywilów i żołnierzy. Był to mój skromny żołnierski wkład w gigantyczny, powstańczy zryw. Hej chłopcy, magnes na broń, długa droga daleka przed nami, mocne serca, a w ręku karabin, granaty w dłoniach i magnes na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatr wieje nam oczy i odetchnąć na płucą i rozgorzeć na krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, krótki znój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami, białe sęgi, dróg pyle, długie noce i dnie. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Ej chłopcy, bagnet na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Czy to jutro, pojutrze, czy dziś przyjdzie rozkaz, że już trzeba nam iść, granaty w dłoniach i bagnet na broni. Granaty w dłoniach i bagnet na broni. Granaty w dłoniach i bagnet na broni. Pan Włodzimierz Dusiewicz z batalionu Baszta. Pan Włodzimierz Dusiewicz sprezentował teatrowi od czapy jeszcze jedną piosenkę, hymn Armii Krajowej. Panie Włodzimierzu, jak to się stało, że tej piosenki nikt wcześniej nie znał? Gdzie panowie ją śpiewali? Ona była bardzo rozpowszechniona w Śródmieściu i wśród wielu piosenek jakoś mniej potem po wojnie śpiewana, ale ona była bardzo popularna w Powstaniu Warszawskim, w Śródmieściu ją śpiewali. A śpiewali ją panowie, żeby dodać sobie animuszu, czy no, wieczorami, zawsze. Jak było już spokojnie? W każdym momencie się śpiewało. No to zaśpiewajmy. Już czas, już czas, bór wzywa nas na bój, na krwawy w obronie Warszawy powstania. Marsz i nagle z bram, jak piorun, jak grom, sypią się strzały wolności i chwały o każdy dom. Armia AK rozkaz ma do ataku, niestraszny jej tygrysów księg. Wśród gadu pól, ulic pól, rój chłopaków, a w sercach ich brzmi wolności śpiew. I oto widok wspaniały, przed nami wróg kryje się drzwi. Krajowej Armii powstańcze oddziały, to nie tygrysy, lecz to są lwy. CKM gra, tra ta ta ta. Bomby, granaty, miotacze, goliaty, Bóg na nas ma, a my od tak. Broni nam brak, wiara i męstwo to nasze zwycięstwo naprzód. Hurra, armia AK, rozkaz ma do ataku. Nie straszmy jej, tygryso, stęk. Wśród gadu pól, luli spóruj chłopaków, a w sercach i brzmi wolności śpiew. I oto widok wspaniały, przed nami wróg kryje się drży. Krajowej armii powstańcze oddziały, to nie tygrysy, lecz to są lwy. Lidia Jurkiewicz-Szafrańska, Apogeum. Każdy naród ma własną przeszłość i historię wolności. Każdy naród szedł do niej różnymi drogami. Każdy naród torował sobie drogę do niej na własny sposób. Każde pokolenie ma w niej własny udział. 5 lat okupacji niemieckiej, terror, uliczne łapanki, rozstrzeliwania, śmierć w obozach, tortury w katowniach gestapo. Który to już raz? Widmo utraty niepodległości. Są granice niewoli i granice hańby. Są drogi, z których się nie zbacza. Z dnia na dzień rosło napięcie, wola walki i gniew. Innej drogi nie było. Wybiegli zewsząd tego sierpniowego dnia, z umówionych miejsc o ustalonej godzinie, z opaskami biało-czerwonymi na rękach, z iskrami w oczach, z granatami entuzjazmu, z pociskami gniewu w sercach. Jaki to ból wyzwolił taki gniew? Jaki to gniew wyzwolił taką moc? Na taki gniew nie można się umówić. Takiego gniewu nie można nakazać. Takiego gniewu nie można powstrzymać. Zrodził się z przysięgą aż do ofiary życia. W ranach miasta maczali palce jak w kościelnej kropielnicy. Żadna kreska nie stworzy śmiały, krwawy trup. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogom gniew. Po Wiśle wola i Mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Patrzą się w dal, nic nie znaczy nam wojny pożoga. Hej sokoli, nasz wzrok w marszu sprężysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód marsz ku zwycięstwu, w górę skroń Boże masz lot swój wzbił. Silni jak stal, oczy patrzą się w dal, hej, do walki nie zbraknie nam sił. Kotłem nam biały ptak, a parasol to znak, naszym hasłem piosenka szturmowa. Pośród kul w huku dział, oddział stoi jak stał, choć poległa już chłopców połowa. Dziś padł on, jutro ja, śmierć nie pyta. Gotuj broń, krew ci gra, bo Józef. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, a na usta szturmowy na śpiew. Miną już dni walki szturmów i krwi, bratni legion, gdy z Anglii powróci. Pójdzie wiara gromadą, alejami z paradą i tę piosnkę szturmową zanuci. Panie, drój kwiatów moc i szanary, równy krok, śmiały wzrok, brukarz drży. Alejami z paradą będziemy szli defiladą, wolną Polskę, co wstanie z naszej krwi. Alejami z paradą będziemy szli defiladą, wolną Polskę, co wstanie z naszej krwi. Lidia Jurkiewicz-Szafrańska, Silniejsi o płacz. Po ulicach tego miasta, gdzie zwykły kamień powstańczy zyskuje niezwykłość, a każdy ocalały fragment muru jest relikwią płonącą światłem czerwonych zniczy, trzeba chodzić cicho, z uniesioną głową. Tym, których nam odebrano, potrzebna jest coraz bardziej duma narodu z ich męstwa niż ustawiczny żal z ich umierania, kodowany w genach od pokoleń, objawiany pochylaniem. Nie wyzwolimy się od żalu myśli. Z taką słowiańską, czułą duszą Nadal będziemy stawiać pomniki bolesnej historii. Nie odgrodzimy szkaplerzami wspomnień raz na zawsze żalu, nieustannie dopominającego się płaczu. Silniejsi o ten płacz. Bojowe, ni werby do szturmu nie walczą. Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Niech płynie piosenka z barykad wśród ulic zaułków ogrodu. Z chłopcami niech idzie na wypad pod rękę przez cały Mokotów. Pierwszy marsz ma dziwną moc, tak pierwsza gra, aż pragnie tchu. Czy słońca żar, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem zlu. Ten pierwszy marsz to właśnie ten, nie czuj, nie czuj, nie zezmy był. Bezdenny skarb, bezbożny słuch, to nasza krew i czyjeś łzy. Niech wiatr ją poniesie do miasta, jak szawę polącą i krwawą. Niech górze zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz płacząca Warszawą. Niech zabrzmi w uliczkach znajomych, w alejach, gdzie bzy już nie kwitną, gdzie w twierdze zmieniły się domy, a serca zabawu nie stygną. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak pierwsza gra, aż pragnie tchu. Czy słońca żar, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem zlu. Ten pierwszy marsz to właśnie cel, niech w nim trwa przekonku dział, batalion gdzieś rozpoczął sztur, spłynęło za dni pierwszy strzał. Gdzieś w alei róż miała samotny z burzą walną, pieska pączerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lód. Tak jak na czupurna i czupurna, i tylko mewa albo blues. Rankiem, żeby opalać wśród wioską. Teraz opala się junakiem i razem z nami spija miód. Sanitariuszka Małgorzatka to najpiękniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka napięty uśmiech wie się nam. Darzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy but, to cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód. Ta Małgorzatka to unikat, gdym na Pilicką do niej wpadł, czytała właśnie komunikat, a w dali cicho szumiał piat. Tak jakoś dziwnie się złożyło, że choć nie miałem żadnych szans, tak niespodzianie przyszła miłość, jak amunicja do pepans. I tyla trwałaby bez końca, lecz jeden szczegół zgubił mnie. Dziś z innym chodzi do Odyńca, bo on ma stela, a ja nie. Sanitariuszko, Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć ma? Choć sprawa wcale nie jest łatwa, już jeden sposób na to znam. Od Zbyszka dziś pożyczę wisa, gdy nastanie wreszcie zrok, pójdę na siosce po tygrysa, do stóp Pawłosi złożę go. Kazimierz Wierzyński, 1 września 1944. Jeśli padnie Warszawa, to nie miasto padnie i nie polska stolica w podziemiach swych skona, lecz wolność wszystkich ludzi zdeptana gdzieś na dnie i prawda wszystkich czasów przez wszystkich zdradzona. Więc zbudźcie się, nim kruki i wrony zakraczą. Zbudź się, świecie, przed zgubą, co światy wyniszcza. To nie jest głos Warszawy. To w boju rozpaczą pierwszy twój żołnierz woła. Najstarsze twe zgliszcza. Pierwszego sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki z AK. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki z AK. Mańce mieli szafy i krowy oraz dzikiego pomoc kozaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopa kozaka. Tego nie miała biedna Warszawa, lecz za to miała chłopa kozaka. Burgenerał rzekł do Churchilla, ratuj powiada brata Polaka, ratuj powiada brata Polaka, bo zginą wszystkie chłopaki zaka. Ratuj powiada brata Polaka, bo zginą wszystkie chłopaki zaka. Przyleciały nocne desanty, na miasto spadła niejedna paka. Już są granaty i automaty, Niemcy się trzęsą na widok AK. Już są granaty i automaty, Niemcy się trzęsą na widok AK. Zawołał Führer swoich gerojów, do chrzanu mówi, robota taka. Mamy bombowce, krowy i tanki, a tu was leją chłopaki z AK. Mamy bombowce, krowy i tanki, a tu was leją chłopaki z AK. Na Na Saskiej Kępie stały Rosjany, co pomoc miały dać dla Polaka, ruskim sposobem nas wydymały. Taka jest dola chłopaków Zaka. Ruskim sposobem nas wydymały, taka jest dola chłopaków Zaka. Kościoły wszystkie porujnowali, narodu kupem zamkli w barakach, ale to wszystko im nie pomaga, nie mogą pobić chłopakom Zaka. Ale to wszystko im nie pomaga, nie mogą pobić chłopakom Zaka. A kiedy Polska powstanie wolna, to w niej stolica nie byle jaka, będzie pomnikiem na całe wieki dla bohaterskich chłopaków Zaka. Będzie pomnikiem na całe wieki dla bohaterskich chłopaków Zaka. Będzie pomnikiem na całe wieki dla bohaterskich Zaka. Fragment wspomnień Lidii Szafrańskiej. Było dwóch braci, z których jeden, 17-letni Jurek, poszedł do powstania, a drugi, 11-letni Andrzej, wyruszył za nim potajemnie, żeby go odszukać. Andrzej czekał na Jurka u babci mieszkającej na ulicy Kaczej. Spotkali się i zobaczył nie tego Jurka. Entuzjazm zastąpiła rozpacz. Byli głodni. Przeciwdziałom mieli zdezelowane karabinki albo nie mieli niczego. Wydarzyła się już rzeź na Woli. Jurek nakazał Andrzejowi wracać do Milanówka. Sam poszedł dalej bojowym szlakiem swojego zgrupowania AK. Zginął na Starym Mieście 28 sierpnia. Był w grupie najmłodszych żołnierzy, mieczyków. Runął dom, przysypało wszystkich 37 chłopaków. Jurek zdążył zdobyć krzyż walecznych za męstwo wyniesienia rannego kolegi z ostrzału, sam ciężko ranny w nogę. Pozostał upamiętniony w wierszu księdza Jana Twardowskiego Piosenka o powstaniu. Andrzej był dzieckiem, nie był żołnierzem, ale walczył jak żołnierz w czasie okupacji i powstania. Zmarł kilka dni temu. Dziewczyno, nie wróci. Pan na linii za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie i jak żołnierz zginął, tyś została i płaczesz, dziewczyno. Za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie i jak żołnierz zginął, tyś została i płaczesz, dziewczyno. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy, nie cernistą jak oni dziś służą. Kazimierz Wierzyński, Czatownia. Tam, gdzie Dante powiedział, że nie ma nadziei, u tych bram, których stopa nie przeszła niczyja, jakieś wojsko stanęło i wartę z kolei stawia nową i obóz polowy rozbija. Tam, gdzie kończy się pomoc i wszelki ratunek, i gdzie tylko się milczy, jak milczą bezsłowni, żołnierz jakiś postąpił na swój posterunek. W gwiazdy patrzy i ciemność przetrząsa z czatowni. Tam, gdzie nikt by nie wytrwał, gdzie kruszy się męstwo, czyżby wiara znów wzeszła, natrętna i młoda? Ach, jeśli to jest polskie, odwieczne szaleństwo, w nawiedzeniu tym Polska jest także metoda. Chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki śliczne są panny, a gdy cię kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci buziaka, hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, weź swój młody duch, pracująca dwór. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, weź swój młody duch, jak stal. Z tyłu za linią była to retransmisja koncertu Alert przed godziną W, który odbył się w poniedziałek 30 lipca 2018 roku w ogrodzie przy siedzibie Trójki. Koncert poświęcony był 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Audycję przygotowali Agnieszka Trzeciakiewicz, Aleksandra Budka oraz Jacek Gładkowski. Partnerem koncertu Alert przed godziną W jest Poczta Polska, narodowy operator pocztowy. Sponsorem koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe.